سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ویل ہلاکت ہے لکل واسطے ہر اس شخص کے ہمزہ جو منہ پر عیب لگاتا ہے، لمزہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، الذی وہ جس نے جمع جمع کیا مالاً مال وعددا اور گن گن کر رکھا اس کو، یحسب وہ سمجھتا ہے، ان کہ بے شک مالہ اس کا مال، اخلدا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن البتہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، وما ادراکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، من حطمہ کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ سلگائی ہوئی، التی وہ جو، تطلع چڑھ آتی ہے، الافئدہ دلوں پر، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی ہے، فی امدن ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے.